Aha, no to Keith Richard ze swoim zespołem. Koncertowy album Live at the Hollywood Palladium nagrano 15 grudnia 1988 roku, a wydano 3 lata później. Od dawna był wyprzedany, ale mam dla Państwa dobrą wiadomość. W najbliższy piątek ukaże się wznowienie tego materiału, tego koncertu najbardziej wyluzowanego zespołu świata. No ba, będzie jeszcze takie wydanie specjalne, droższe niestety, ale na tym wydaniu 3 bonusowe nagrania, które wtedy w 1988 roku były wykonywane na bis. I takie mam troszkę wrażenie, jakby wokalista w tych bisach gdzieś się zagubił między mikrofonami, no ale to w końcu najbardziej wyluzowany zespół świata. I tak to brzmiało w 1988 roku. W najbliższy piątek album Keitha Richardsa, jego zespołu Live at the Hollywood Palladium, będzie do Państwa dyspozycji także z tymi bonusami. Myślę, że wrócimy do niego przy następnej okazji. Przypomnę Państwu, ta audycja nazywa się Dym na wodzie. Potrwa jeszcze do godziny drugiej. Ma adres internetowy dym@polskieradio.pl w sprawach różnych, a zwłaszcza w sprawach muzycznych. No to skoro jesteśmy przy dobrych nagraniach koncertowych i wielkich wykonawcach, Neil Young w kwietniu 2003 roku wydał jedną ze swoich ważnych płyt, Greendale, a potem prezentował ją na trasie koncertowej z zespołem Crazy Horse. Teraz mamy oficjalne nagrania z tego wydarzenia, koncertowy album Return to Greendale. A simple thing, trying to stay afloat, the captain said, without his boat. Some things are getting better, other things a little worse. It's a situation much like a devil's sidewalk. It's the devil's door. I try to avoid it, said the captain off the shore. There's a garden growing and a million weeds with no way of knowing who's done with. An honest tale, said the helmsman to the mate, about a woman delicious and a matter of we'll keep rolling down on me. One thing I can tell you is you got to be free. John Lennon said that, and I believe in love, and I believe in action when push comes to shove. Who cares what you believe, said the captain amazed. If you stood in my shoes, your eyes would be glazed. So my fair damsel, won't you take your leave? Are you headed for the country where they wear the green sleeves? Where the children laugh and the old folks sing? Where the church bell tolls for a miraculous thing? Where the big red furnace just glows and glows? Where the big heart beats? Where the big wheel Green Day, Neila Younga to album koncepcyjny z literackim odniesieniem, taka muzyczna opowieść o problemach dotykających społeczność amerykańskiego miasteczka. Zaskakująco aktualne, jak się posłucha tych tekstów po 17 latach. W 2003 roku płyta była wykonywana na koncertach w całości, na żywo. Towarzyszyła tym koncertom specjalna oprawa sceniczna i występy zaproszonych aktorów. No ale najważniejszy jest sam Neil Young jako twórca i jako wykonawca. Tragic blunder. guns all over the wall. Plans for buildings and engineers, and a book with no numbers to call. The whole town was stunned. They closed the coast highway for 12 hours. No one could believe it. Jed was one of us. Meanwhile, across the ocean, living in the internet was the cause of an explosion no one has heard yet. But there's no need to worry, there's no reason to fuss. Just go on about your work now, the driving to us, and we'll be watching you in everything you do, and you can do your part by watching others too. Put down a paper, staring in disbelief. Jed had always been good to him, never gave him any grief. The moral of this story is try not to get too old. The more time you spend on Earth, the more you see unfold. And as an afterthought, this must to be told. Some people have taken pure Neil Young i Crazy Horse, koncertowy album Return to Greendale. Płyta z przesłaniem niewątpliwie. Mamy 10 dzień listopada i myślę, że to najwyższa pora, w każdym razie pora, aby pomyśleć o płytach przyszłego roku. I mam dziś fragment takiej płyty dla Państwa. Zespół nazywa się Foo Fighters. Shame, shame, shame, shame. Proszę Państwa, muzyka roku 2021 to zespół Foo Fighters i fragment płyty Medicine at Midnight, która to płyta ukaże się na początku lutego przyszłego roku. Zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. Kolejna płyta z kolei, obszerna i ciekawa, jest poniekąd płytą roku ubiegłego i roku bieżącego i może ona być przyczynkiem do rozważań, czy można świętować półwiecze zespołu Jethro Tull bez Iana Andersona. Odpowiem od razu. Można. No więc jak się okazuje, można świętować półwiecze Jethro Tull bez Iana Andersona i tego sławnego fletu. To płyta gitarzysty. Martin Barr, wieloletni gitarzysta Jethro Tull od drugiego albumu w 1969 roku. Panowie wspólnie, czyli Barr i Anderson, nagrali no, wiele wspaniałych płyt, zagrali setki bajecznych koncertów, ale nastąpiło jakieś zmęczenie materiału i w roku 2012 Ian Anderson, no niewątpliwie lider tej paczki, ogłosił rozwiązanie Jethro Tull, zaczął występować pod własnym nazwiskiem, potem wrócił do Jethro Tull, ale już w innym składzie. No ale jakoś wielkiej awantury nie było, a Martin Barr od tej pory, czyli od 2012 roku, zaczął wykonywać muzykę Jethro Tull ze swoim z kolei zespołem, w którym to zespole zatrudnia często byłych kolegów z Jethro, bo przez tę grupę przewinęło się przez te pół wieku bardzo wielu dobrych brytyjskich muzyków. But it's an old day now. No więc tak jak Państwo słyszą, nie ma fletu, ale partie gitary zagrane wybornie, a organy też niczego sobie. W ubiegłym roku Martin Barr przygotował płytę 50 Years of Jethro Tull, 24 utwory, i ta płyta była sprzedawana wtedy wyłącznie na jego trasie koncertowej, takiej właśnie jubileuszowej w stoisku koncertowym, a w tym roku niedawno pojawiło się wznowienie tej płyty i to takie rozszerzone wznowienie, już 28 utworów już się tutaj znalazło, są bonusowe 4 nagrania koncertowe, no i niektóre utwory są w dość zaskakujących wersjach. In the shuffling madness of the locomotive brake runs the all-time loser headlong to his death. Always feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle. Sees his children jumping off at the stations one by. His woman and his best friend in bed and having fun. Always crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole. Train won't stop going nowhere to a slow down. Wydaje mi się, że pierwszy raz słyszę Jethro Tull w damskiej wersji wokalnej, ale proszę, można. To pani Alex Hart, która zwykle tworzy chórek w zespole Martina Barra, tym razem otrzymała wiodącą rolę wokalną. Martin Barr zapowiada koncerty w Polsce w przyszłym roku. Ba, no nie tylko on, ale mamy nadzieję. Więc zapowiada koncerty, no i to mogą być koncerty interesujące, nawet jeśli to będzie Jethro Tull bez fletu. No Martin Barr ma jeszcze własny repertuar, więc zapewne i to będzie na jego koncertach. 17-18 minut audycji Dym na wodzie zostało jeszcze w tym wydaniu. No to proponuję Państwu jeszcze trochę nocnego bluesa. Wystąpi Junior Wells. Junior Wells to legendarny chicagowski bluesman, wokalista i harmonikarz. Zmarł w 1998 roku, ale oto w ubiegłym miesiącu ukazała się płyta Junior Wells Blues Brothers, która jest taką oryginalną próbą unowocześnienia twórczości tego artysty. To 13 utworów wybranych z dyskografii Juniora Wellsa, do których współcześnie dograno partie gitary, czyniąc je bardziej ekspresyjnymi, takimi ogólnie blues-rockowymi. Nie ma w tym zestawieniu Claptona i Bonamassy, ale jest wielu dobrych gitarzystów z kręgów zbliżonych do bluesa, m.in. Colin James, Popa Chubby, Pat Travers, Ellie Gaze, Guitar Shorty i Mike Zito. Yeah. No takie to dzisiaj historia się wyczynia, proszę Państwa. Elvis Presley nigdy nie nagrał płyty z orkiestrą symfoniczną, a już ma taką płytę, bo mu orkiestrę dograno. A to był Junior Wells. Irena Dan, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Found all my rats in the room.